gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 stycznia, minęła 9. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Do piątku szczepionkę przeciwko COVID-19 dostanie 70 tysięcy mieszkańców domów pomocy społecznej. Ruszyły szczepienia. Mniejsze dostawy szczepionek firmy Pfizer nie wpłyną na najbliższy plan szczepień, zapewnia szef kancelarii premiera. Najzimniej było nad ranem w Gołdapi, minus 28 stopni. Ruszają szczepienia przeciwko koronawirusowi w domach pomocy społecznej i domach opieki. Do ich mieszkańców dotrą wyjazdowe zespoły medyków ze szczepionkami, mówi minister rodziny i pracy, polityki społecznej Marlena Maląg. Ponad 70% mieszkańców domów pomocy społecznej i ośrodków całodobowej opieki zadeklarowało chęć szczepienia. Większość będzie szczepiona przez swoje POZ-y. Będą przyjeżdżali lekarze i pielęgniarka, cały zespół, żeby zaszczepić. Tam, gdzie nie ma podpisanych takich umów, koordynuje to Ministerstwo Zdrowia, aby szpital węzłowy, zespół wyjazdowy przyjechał i zaszczepił pensjonariuszy. Szczepienia mieszkańców DPS-ów, w sumie 70 tysięcy osób, potrwają do piątku. Od wczoraj drugą dawkę otrzymują osoby z grupy zero, które zostały zaszczepione zaraz po świętach. Do końca tygodnia ma to być 50 tysięcy osób. Do Polski dotrze dziś mniejsza partia szczepionek przeciw COVID-19 firmy Pfizer i BioNTech. Będzie to mniej więcej połowa poprzednich dostaw, czyli około 180 tysięcy dawek. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że nie będzie to miało wpływu na najbliższy plan szczepień. W DPS-ach. Spokojne mogą być też osoby czekające na drugą dawkę. Tutaj zagrożenia i zmian żadnych nie ma. Po drugie, jeśli chodzi o szczepienia seniorów w DPS-ach, to one zaczynają się w tym tygodniu. 120 tysięcy szczepionek, mówię o dawkach szczepionki, wyjechało już z Agencji Rezerw Materiałowych i te szczepienia będą realizowane w DPS-ach w tym tygodniu. Po trzecie, na razie nie chcemy zmieniać żadnych zasad i planów odnośnie rozpoczęcia szczepienia seniorów, czyli 25 stycznia te szczepienia się rozpoczną. Koncern Pfizer i BioNTech zapowiedział w piątek, że tymczasowo zmniejsza dostawy do krajów Unii ze względu na modyfikację produkcji w zakładach w Belgii. Jak tłumaczył, ma to przełożyć się na zwiększenie dostaw szczepionek w kolejnych miesiącach. Najmłodsi uczniowie klas 1-3 podstawówek zasiedli w szkolnych ławkach. Pozostali nadal uczą się zdalnie. 10-letnie Ada i Lena ze Słupska wracają do szkoły z mieszanymi uczuciami. Cieszę się, bo tęskniłam za koleżankami, ale trochę się rozleniwiłam przez te kilka miesięcy. Jakby cieszę się, że spotkam koleżanki, ale tak ogólnie to nie chcę iść do szkoły. Pewnie się przyzwyczaję po jakimś miesiącu. A wiceminister nauki Dariusz Piątkowski zaznacza, że w klasach nie są obowiązkowe maseczki, a rodzice uczniów klas pierwszych mogą na chwilę wejść z dziećmi do szkoły. Mogą po jednej osobie wejść z szatni, zachowując jednocześnie dystans przynajmniej 1,5 metra. Natomiast już przy tych starszych dzieciach drugiej, trzeciej klas wydaje się, że nie ma potrzeby, aby rodzice już wchodzili do szkoły, powinni tylko prowadzić do drzwi, a dziecko już dalej trafi do szatni i poradzi sobie. Czynne są świetlice, wracają także zajęcia z praktycznej nauki zawodu i praktyki zawodowe. Uczniowie ósmych klas i maturzyści z kolei mogą przyjść do szkoły na umówione wcześniej konsultacje. Anglia, Szkocja i Walia nie wpuszcza podróżnych bez negatywnego testu na obecność koronawirusa. Nowe zasady obowiązują od 5 rano naszego czasu. Z Londynu Adam Dąbrowski. Polacy, Niemcy czy Francuzi muszą mieć teraz negatywny wynik testu zrobionego w ciągu 72 godzin przed stawieniem się w porcie czy też na lotnisku. Rządowa strona informuje, że certyfikat może być tylko w trzech językach: angielskim, francuskim i hiszpańskim, a tłumaczenia nie będą akceptowane. Podróżnych skontrolują pracownicy linii lotniczych czy promowych, ale gdyby mimo to ktoś zdołał przedostać się na drugą stronę bez testu, to brytyjskie służby mogą go złapać, bo prowadzić będą wyrywkowe kontrole. Co wtedy? Mandat na 500 funtów, ale także kara dla przewoźnika, który nie wychwycił niedozwolonej podróży. Chcemy powstrzymać nowy południowoafrykański wariant, który na razie nie jest u nas rozprzestrzeniony. Tłumaczył BBC minister transportu Grant Shapps. Podkreślmy, pokazanie negatywnego wyniku testu nie zwalnia podróżnych z obowiązku 10-dniowej kwarantanny po przyjeździe. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Gołdap ponownie biegunem zimna Polski. Nad ranem termometry wskazały tam prawie minus 28 stopni. Pomiary wykonane zostały na standardowej wysokości 2 metrów nad ziemią, informuje synoptyk Instytutu Meteorologii w Białymstoku Magdalena Pękala. Tutaj notowaliśmy temperaturę minimalną prawie minus 28 stopni. Po mroźnym poranku czeka nas także mroźny dzień, bo temperatura maksymalna na Warmii i Mazurach dzisiaj od minus 16 na północnym wschodzie do minus 12 na zachodzie. Tak mroźno będzie jeszcze tylko dziś, jutro. Jaka pogoda czeka nas dziś w całym kraju, o tym po sporcie. Informacje sportowe, Adam Malecki. Skoczkowie narciarscy mają za sobą kolejny weekend Pucharu Świata. Skakali w Zakopanem, a przy okazji zarabiali. Z każdym dobrym skokiem licznik nabija. Na prowadzeniu listy płac Międzynarodowej Federacji Narciarskiej wciąż pozostaje Norwek Halvor Egner Granerud. W 16 konkursach zarobił blisko 468 tysięcy złotych. Do portfela Kamila Stocha wskoczyło 420 tysięcy złotych. Najlepszy wczoraj z Polaków Andrzej Stękała też już ma na kieszonkowe. Uzbierał 147 tysięcy. Dużo skromniejsze są nagrody obowiązujące w piłce ręcznej. W Szczypiorniaku trwają Mistrzostwa Świata w Egipcie, a Polacy po bardzo zaciętym boju przegrali wczoraj z mistrzami Europy Hiszpanami 26-27. Polacy, którzy na inaugurację pokonali Tunezję, a jutro zagrają z Brazylią, zajmują drugie miejsce w grupie. Miejsce premiowane awansem do kolejnej fazy rozgrywek. W piłce nożnej coraz głośniej o transferze Arkadiusza Milika. Ma zasilić szeregi Olimpiku Marsylia, a więcej ma się wyjaśnić dzisiaj. Bez Milika, a z Piotrem Zielińskim w składzie, zresztą strzelił gola, Napoli pokonało 6-0 Fiorentinę. W bramce Violi Bartłomiej Drągowski. W bramce Juventusu Wojciech Szczęsny, a Stara Dama przegrała w Mediolanie 0-2 z Interem. W Hiszpanii super puchar dla Athletic Bilbao. W finale 3-2 po dogrywce pokonali Barcelonę. Czerwona kartka, pierwsza w barwach Barsy, Leo Messiego. Za oceanem w hokejowej lidze NHL Pittsburgh Penguins pokonali po rzutach karnych 4-3 Washington Capitals, a Florida Panthers 5-2 Chicago Blackhawks. W koszykarskiej NBA wygrane New York Knicks, Chicago Bulls, Utah Jazz, Los Angeles Clippers i New Orleans Pelicans. Dziś w USA obchodzone jest święto Martina Luthera Kinga. Na koszykarskich parkietach najlepszej ligi świata zobaczymy bardzo dużo odwołań do tej postaci. Dzisiaj w NBA zostanie rozegranych aż 9 spotkań. Pierwsze rozpoczną się już o godzinie 20 czasu polskiego. Pierwotnie liga miała wystartować w tym dniu, ale w tym przypadku wygrały pieniądze. Wyliczono, że jak sezon rozpocznie się przed Bożym Narodzeniem, to liga dodatkowo zyska wiele milionów dolarów dzięki transmisjom telewizyjnym święta. Poniedziałkowa rywalizacja jest wyjątkowa, ponieważ ma przypominać o tak ważnych wartościach jak równouprawnienia rasowe. Czarnoskórzy zawodnicy stanowią około 75% wszystkich koszykarzy NBA. Szczególnie angażowali się oni podczas masowych protestów w USA w zeszłym roku dotyczących brutalności policji wobec ciemnoskórych mieszkańców USA. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny sport kilka minut po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. 0 stopni w Szczecinie, minus 10 w centrum, minus 16 na północnym wschodzie. W całym kraju przejaśnienia, ale może też popruszyć śnieg, głównie w drugiej połowie dnia na zachodzie. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz na wybrane modele telefonów Samsung za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Promocja trwa do 24 stycznia. Przyjdź do naszych otwartych sklepów stacjonarnych lub zamów online. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie. Tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkobp.pl. Polskie Radio poleca. Unikatowy dwupłytowy album okolicznościowy. 95 lat Polskiego Radia. Najpiękniejsze polskie piosenki w nowych aranżacjach Adama Sztaby i Krzysztofa Herdzina oraz interpretacjach znakomitych polskich artystów.

zespół Hak i Ołowiane Głowy. To pierwszy utwór, którym Paweł zaistniał na antenie Trójki, no i spodobał się Państwu bardzo, do dziś go pamiętamy wszyscy. 22:07 Trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. No to jeszcze wspomnień, ciąg dalszy. Dzień dobry. Czy mógłbym zamówić piosenkę zespołu UFO? Doktor, doktor na przykład. Dawno nie było tego na antenie Trójki i Muzycznej Poczcie UKF, Dark the Doctor i grupa UFO na naszej antenie. A teraz będzie piosenka It's Not Good, Depeche Mode. Pan Łukasz pisze, na drogach ślisko, nie jest dobrze. Depeche Mode i It's Not Good. 22 i 7 trójek. Ja chciałem zamówić, jakby można było, Pink Floyd z The Wall, coś może. Pink Floyd w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek UKF małpopolskieradio.pl. Prośbę pani Uli o piosenkę Olety Adams Get Here. me by a railway. You can reach me on an airplane. You can reach me with your mind. You can reach me by a caravan. Cross the desert like an airy man. I don't care how you get here, just get here if you can. You can reach me by a sailboat. Climb a train, swing rope to rope. Take a sled and slide down slow into these arms of mine. You can jump on a speedy coat. Cross the border in a blaze of hope. I don't care how you get here, just get here if you can. There are hills and mountains between us, always something to get over. If I had my way, surely you would be closer. I need you closer. Jeden z najpiękniejszych damskich wokali. Troszkę zapomniana Oleta Adams, Get Here. Pan Piotr napisał: dziś nie może obyć się bez New Order i Blue Monday.

Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:50. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Przedsiębiorcy w całej Polsce ogłaszają bunt. Z ankiet organizatorów wynika, że tylko na Podhalu otwiera się dziś 300 firm, wbrew obostrzeniom utrzymywanym przez rząd do końca stycznia. Przedsiębiorcy mówią, że do wyboru mają albo konflikt z państwem, albo bankructwo. A tymczasem rząd ustami wicepremiera Gowina mówi o kontrolach i odbieraniu pieniędzy z tarcz tym, którzy wypowiedzą posłuszeństwo pandemicznym rygorom. Firmy są teraz między młotem a kowadłem? Firmy na pewno są w bardzo ciężkiej sytuacji, zwłaszcza te uzależnione od sezonowego biznesu, dlatego że no, to jest dla nich cały zarobek. To jest dla nich cały zarobek, to właśnie jest ten czas, kiedy mogą zarabiać. I bunt. No, myślę, że nie wszyscy się będą buntować od tak po prostu, żeby od po prostu wbrew zakazowi coś zamknąć. No, słyszeliśmy już o takich metodach jak otwarcie restauracji dla testerów potraw, prawda? Wyobrażam sobie różne inne rozwiązania, może nie będziemy głośno tutaj mówić. Kontrole, owszem, będą. Na pewno nie wszystkich nie da się skontrolować. Ktoś się przestraszy, ktoś zapewne się nie przestraszy. Ktoś zapłaci mandat, ale być może zarobi także coś jeszcze. Sytuacja jest bardzo trudna i... No pytanie, co się bardziej opłaca? Troszkę... Czy zrezygnować z pomocy tarczowej? No, każdy musi sobie sam policzyć. Biznes najbardziej nie lubi niepewności, a z tym właśnie mamy do czynienia tutaj, bo scenariusz był taki, że ogłoszono na ileś tam tygodni to zamknięcie, a potem powiedziano, że no to może jeszcze parę tygodni. Oczywiście to jest nie tylko polski przypadek w Niemczech, Wielkiej Brytanii i gdzieś indziej. Oczywiście też z takim czymś mamy do czynienia, tylko że tam kasa państwowa jest trochę zasobniejsza i może wspomagać przedsiębiorców przez dłuższy czas, bez ryzyka bankructwa państwa. No u nas jest trochę słabiej. No to porozmawiajmy o tym najbardziej zasobnym programie polskiego rządu. Dzisiaj mają na konta przedsiębiorców trafić pierwsze pieniądze z kolejnej transzy 2.0 tarczy finansowej. To nie jest ta tarcza, która dotyczy mikropożyczek czy zwolnień z ZUS-u, tylko ta, która jest fundowana przez Polski Fundusz Rozwoju i najczęściej to są pieniądze bezzwrotne. Pamiętamy z wiosny, ja przynajmniej taki miałem odsłuch od przedsiębiorców, chyba obaj mamy to doświadczenie, że to była tarcza bardzo chwalona, że te pieniądze bardzo szybko trafiały na konta, że te wnioski bardzo dobrze działały. Więc może tutaj jest jakaś nadzieja dla przedsiębiorców. 30% straty przychodów wystarczy, żeby z tych pieniędzy mogły małe, średnie firmy skorzystać. No niewątpliwie dla firm małych i średnich, które no nie mają takich możliwości finansowania, zaciągania kredytów na pokrycie tych wszystkich strat, no to jest dobra wiadomość i dzięki temu być może wiele firm przeżyje. Chociaż ja podejrzewam, że przedsiębiorca, nawet mały, wolałby jednak być zdany na własne siły i własne zdolności do rozwijania biznesu bez ograniczeń, niż korzystać z państwowego garnuszka, prawda? Zawsze własna pomysłowość, własna inwencja w biznesie, jak to wiemy na podstawie doświadczeń ostatnich 30 lat, daje większe efekty niż sięganie do cudzej kieszeni, do kieszeni państwa, do kieszeni podatników. Ja oczywiście tutaj nie chcę ironizować, że to jest zły pomysł i tak dalej. To jest potrzeba chwili. Tak, jak najbardziej powinniśmy to robić i wiele małych firm dzięki temu być może się jeszcze utrzyma. No właśnie, i miejmy nadzieję, że nie będzie trzeba kolejnej bazuki finansowej, bo już coraz częściej mówi się, że być może tę pomoc będzie trzeba jeszcze rozszerzyć. Już wicepremier Gowin zapowiadał, że jeżeli te obostrzenia miałyby być utrzymane, no to będzie trzeba dosypać kolejną kasę. Wiedział skąd? Nie powiedział. I to jest pytanie, chyba zostawmy je na razie. Państwo, w rozkwicie, panie Pawle, no to zmieniając temat na pana życzenie. Dzięki pandemii wiele osób zaczęło korzystać z konta pacjenta i innych rozwiązań administracji. To ciekawe, że w Dzienniku Gazecie Prawnej czytamy dzisiaj, że zainteresowanie kontem pacjenta jest olbrzymie, od kiedy można sprawdzić na nim wynik testu na COVID. Musiała w nas uderzyć pandemia, żebyśmy przeszli na ten tak zwany paperless? No, na pewno, jak chodzi o ochronę zdrowia, to instynkt samozachowawczy powiada wielu ludziom, że może się jednak przekonać do jakichś tu nowocześniejszych rozwiązań, ale to przecież nie chodzi tylko o ten portal, który pan wymienił, ale i także na przykład metody płacenia w supermarketach. Przecież automatycznych kas jest o wiele więcej niż jeszcze rok temu, prawda? Mm-hmm. O wiele chętniej rozliczamy się tam za pomocą płatności już zupełnie bez kontaktu. Nie mówiąc już o tym, że często nie chodzimy do sklepów, tylko wolimy zamówić rzeczy w internecie. Oczywiście, chociaż nawet tam, gdzie dobrze jest coś pomacać i przymierzyć, jak w przypadku sklepów odzieżowych, to często ma taką formę, że nie idziemy do prawdziwej kasy, tylko po prostu, będąc już w sklepie, kupujemy przez internet. Normalnie uruchamiamy sprzedaż internetową. To ma jeszcze tę zaletę, że nie podlega rozmaitym ograniczeniom handlowym, jakie są nakładane na taki zwykły stacjonarny handel. Tak, oczywiście, takie nowoczesne rozwiązania pewnie się upowszechnią. Ktoś na tym zarobi. Ci, którzy oferują oprogramowanie do wszystkiego tego, co tutaj takie jest nowoczesne. Robią też prawnicy, którzy obsługują zabezpieczenie prawne praw do takiego oprogramowania i tak dalej, i tak dalej. I dochodzimy do starej prawdy. Najlepiej w biznesie zarabia się na ludzkich słabościach. Czy to jest słabość do papierosów, alkoholu, wojowania, gadania przez telefon, a tu to jest słabość, no taka dosłowna, bo tu chodzi o chorobę i strach przed nią, prawda? Mm-hmm. No właśnie, a jeśli chodzi o zakładanie swojego biznesu z różnych pobudek, to mamy spółek coraz to więcej mimo pandemii, ale działalności jednoosobowych coraz mniej. Przeraziliśmy się prowadzenia biznesu na własną rękę? To trudno tak jednoznacznie odpowiedzieć, bo statystyka zakładania spółek to niekoniecznie świadczy o tym, że mamy jakąś dobrą koniunkturę gospodarczą. Pod koniec ubiegłego roku tutaj popyt mógł być wykreowany przez rozwiązania ustawowe, podatkowe, bo zamiast spółek komandytowych, które od tego roku obłożono dodatkowym podatkiem dochodowym, zakłada się spółki jawne na przykład. Nie wiem, czy to akurat ta statystyka to obejmuje. A z drugiej strony na to, o co pan redaktor pyta, czyli te jednoosobowe działalności. Rzeczywiście okoliczności pandemiczne mogły zniechęcić wielu przedsiębiorców do w ogóle do działalności takich jednoosobowych. To jest przecież większe ryzyko. To jest podejmowanie działalności w sytuacji, kiedy nie mamy pewności, co dalej, co będzie za miesiąc, za pół roku, za rok, prawda? Trudno się dziwić, że takie są wskaźniki. No, ale na szczęście jeszcze wciąż się spółki zakłada, jeszcze wciąż indywidualne działalności też mamy zakładane. Jeszcze gospodarka nasza nie zginęła. Panie Pawle, no a jutro 20 stopni i cieplej. To tak jeszcze, żeby się pocieszyć na koniec. Tylko minus 3. Tylko minus 3. A gdzie? Bo to w Warszawie. W kraju będzie bardzo różnie, zdaje się. Na zachodzie już dodatnio, na wschodzie wciąż jeszcze mróz. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita i Marcin Egiłowicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Już wystartowała promocja XXXL w MediaMarkt. Tysiące super okazji i lekkie dospłaty raty RRSO 0% na cały asortyment. Kredytu do 31 stycznia 2021 roku udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. MediaMarkt.